รุ่นสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมค่ะเสาร์ที่2กรกฎาคมปี2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน7ปีวอกค่ะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของธรรมสักการะก็คือดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาซักถามปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังเขียนถามเข้ามาในรายการคือถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้มีเริ่มด้วยปัญหาของท่านแรกนะเจ้าค่ะก็คือคุณศิษะเขียนถามมาก็เนื่องจากว่าได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงคำว่าปฏิฆการุณเจ้าค่ะซึ่งพระอาจารย์ได้นำมาอธิบายแต่นี้ทางคุณศิษะก็ถามว่าได้ยินคำว่าปฏิฆาการุณเนี่ยได้นำมาอธิบายในกรณีที่พยาบาลนะเจ้าคะไปมีอารมณ์ร่วมกับผู้ป่วยและก็ญาติอย่างเช่นรู้สึกว่าเศร้าใจที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือคนป่วยได้มากกว่านี ้ หรือว่าเขาเจ็บปวดแล้วเราก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้อันนี้คุณศิษะถามว่าสามารถใช้คำนี้ได้หรือไม่อย่างไรเจ้าคะแล้วก็ถ้ารู้สึกเช่นนี้เนี่ยทางออกควรจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ อ ันนี้ยังรวมถึงกรณีที่เราอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่คนที่เรารักเกิดภาวะเจ็บปวดตามร่างกายชนิดที่เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยเนี่ยนะเจ้าค่ะนอกจากว่าดูแลขั้นพื้นฐานทางกายไปแล้วก็ทางใจด้วยอันนี้คุณศิษาก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่าถ้าเผื่อกรณีนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรคือสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาตมาได้ไปบรรยายธรรมที่จัดโดยภาควิชาพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยอ ัน นั้นเขาจัดที่โรงแรมเอเชียในทีนี้ที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบเนี่ยเพราะว่าคือตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้คนนอกเข้าไปได้หรือเปล่าแต่ทีนี้พอมาทราบในระยะใกล้ชิดกระชั้นชิดก็เลยบอกไม่ทันอย่างไรก็ตามก็จะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการบรรยายธรรมในครั้งนั้นเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังท่านผู้ถามนี่ก็ได้ไปฟังคำบรรยายของอาตมาในเมื่อวันก่อนนั้นที่โรงแรมเอเชียแล้วก็มีท่านผู้ร่วมบรรยายท่านหนึ่งนะคืออาตมาเนี่ยเขาให้บรรยายเป็นคนแรกเลยแล้วก็ในวันท้ายๆวันต่อๆไปเนี่ยก็มีครูอาจารย์หมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาลเนี่ยก็มาอธิบายเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมีคำหนึ่งที่เขาใช้คือคำว่าปฏิฆาการุณนะคำว่าปฏิฆาการุณท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาเนี่ยก็มาถามว่าคำว่าปฏิฆาการุณเนี่ยมันหมายถึงอย่างไรในความหมายที่ท่านผู้พูดเนี่ยใช้คำว่าการที่พยาบาลไปมีอารมณ์ร่วมกับผู้ป่วยหรือว่าญาติเช่นว่าเรามีความกรุณาที่จะช่วยเหลือเขาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แบบแต่ว่าขัดเคืองแบบช่วยเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีศัพท์ที่เรียกว่าปฏิฆาการุณขึ้นมาคือคำว่าปฏิฆาการุณเนี่ยไม่ใช่อาตมาเป็นคนพูดแต่ว่ามีผู้บรรยายท่านอื่นท่านใช้คำนี้มาเพื่ออธิบายสภาวะอารมณ์ที่เป็นแบบนี้นะของผู้ดูแลคนป่วยในกรณีที่เราไปมีความรู้สึกอารมณ์ร่วมเขาก็เลยเอาคำว่าปฏิฆาการุณเนี่ยมาอธิบายคำนี้นะโดยใช้คำว่าการุณเนี่ยมาจากความกรุณานะคือเมตตากรุณาใช่ไหมอย่างพยาบาลเนี่ยต้องมีความเมตตากรุณาในการที่จะดูแลผู้ป่วยนี่ก็มีละแต่ว่าแล้วทำอะไรไม่ได้จึงมีความขัดเคืองขึ้นมีปฏิฆาเขาก็จึงใช้ศัพท์ว่าปฏิฆาการุณแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์หรือไม่ใช่สิ่งที่อาตมาพูดนะแต่อันนี้คืออาตมาเดาเอานะจากคำพูดของผู้บรรยายนั้นก็ท่านคงหมายความว่าอย่างนี้โดยเอาศัพท์สองคำนี้มารวมกัน เจ้าค่ะ ทีนี้ก่อนที่จะไปขยายความเพิ่มเติมว่าเราจะทำยังไงกับอารมณ์นี้ดีหรือว่าเราจะปฏิบัติยังไงต่อไปเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลท่านผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปร่วมฟังคำบรรยายว่าที่อาตมาไปพูดเนี่ยพูดเรื่องอะไ แล้วมันจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างไรนะ เจ้าค่ะ นะก็คือคืออันนั้นเนี่ยเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของ slow life เขามีหัวข้อชื่อว่า slow life การก้าวเดินของชีวิตแนวคิดในการดูแลสุขภาพแล้วเขาก็เชิญมาไปพูดเรื่องธรรมะนั่นแหละนะทีนี้ทำความเข้าใจกับคำว่า slow life สักนิดหนึ่งคือคำว่า slow life เนี่ยบางคนจะมีความเข้าใจไปว่าใช้ชีวิตแบบชิลๆเย็นๆไม่ต้องทำอะไรมากเอื่อยเฉื่อยไปวันๆอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่ความหมายของคำว่า slow life นะจริงๆแล้วในโลกของเราเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งมากระทบนะทำให้เราไปตามกระแสสุขบ้างทุกบ้างทีนี้พอโลกมีสิ่งมากระทบที่ทำให้เราสุขบ้างทุกบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแล้วก็ยังรวมถึงได้เงินบ้างเสียเงินบ้างถูกเขาด่าบ้างถูกเขาชมบ้างอันนี้คือโลกมันจะเป็นอย่างนี้ในทีนี้ถ้าคนเนี่ยไปตามกระแสโลกมากเขาก็จะทุกข์มากขึ้นลงมากคือไปตามโลกกระทำประเด็นมันคือตรงนี้คุณเตือนใจว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยกระแสโลกเนี่ยมันมาเร็วไวเปลี่ยนแปลงสูงถี่ขึ้นนะเพราะว่าเทคโนโลยีการสื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินที่รวดเร็วเหลือเกินเร็วกว่าสมัยก่อนนี่ก็ต้องเดินทางทางรถหรือว่าเรือก็ใช้เวลานานมากขึ้นใช่ไหมหรือว่าการส่งข้อความเดี๋ยวนี้ก็ทางโทรศัพท์มือถือนะซึ่งมันรวดเร็วกว่าส่งจดหมายสมัยก่อนมาก ส่งธนานัตอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ หรือสมัยนี้นะเขามีไลฟ์เลยคุณสามารถดูสดๆได้นะสมัยก่อนนี่คุณจะต้องยังไงก็ต้องบันทึกเทปกว่าจะอ่านตัวจะส่งกันมามันก็จะยากทีนี้ด้วยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่เป็นกระแสที่มันมาเร็วนะทำให้ถ้าคนที่เขาไปตามกระแสโลกมากก็จะขึ้นลงเร็วมากโอ้แบบเดี๋ยวซ้ายขวาคนหนึ่งดีอีกวินาทีหนึ่งกลายเป็นไม่ดีนะข้อมูลข่าวสารมาแบบนี้เราจะตอบสนองยังไงคือถ้าเราแบบตามกระแสโลกหมดเนี่ยโอ้ก็จะกลายเป็นแบบว่าขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังจิตใจก็จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะไปตามกระแสโลกหมดนะก็จึงมี วุ่นวายแล้วก็เหนื่อยมากๆ ใช่ไหมคะคือมันเร็วเกินไป fast pace เกินไปรวดเร็วเกินไปจนตามไม่ทันก็จึงมีคำว่า slow life หน่อยจึงมีคำนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับสมัยก่อนที่เราไม่ได้มีเทคโนโลยีเหมือนกันเพียงแต่ว่าสมัยนี้มันเร็วพอมันเร็วก็จึงมีกระแสที่ว่างั้นก็ช้าๆกันหน่อย เจ้าค่ะ ทีนี้ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าจิตของเราเนี่ยที่ไปตามกระแสของโลกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะจิตของเราที่มันไปตามกระแสของโลกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะมี2ต่อหม้อที่สำคัญนะคือจิตของท่านผู้ฟังจิตของคุณเตือนใจจิตของบุคคลที่ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนี่ยหรือว่ายังไปตามกระแสของโลกอยู่เนี่ยสิ่งที่จะเป็นเหมือนกับต่อหม้อที่ให้จิตของเขาไปในลักษณะนั้นเนี่ยมีอยู่2 อย่างนะคือความหวาดกับความหวังนะความหวาดกับความหวังนะความหวาดในที่นี้ก็คือความกลัวนั่นเองหวาดกลัวจะไม่ได้นะอันนี้ก็มาจากเจ้าอวิชชาคือไม่รู ้ นะส่วนความหวังคือแบบต้องการอยากมีอยากได้อันนี้ก็มาจากตัณหานะสองอันนี้เป็นต่อหม้อที่สำคัญที่ทำให้จิตของเราไปตามกระแสนะคืออวิชชาและตัณหาพูดง่ายๆคือความหวาดและความหวังภาษาอังกฤษเขาก็จะมีคำว่า fear คือความหวาดใช่ไหม greed คือความหวังคือหวาดและหวังสองอันนี้คืออวิชชาและตัณหาที่ทำให้จิตของเราเนี่ยยังเป็นผู้คล้องอยู่แต่ทำให้จิตของทุกคนเนี่ยยังเป็นผู้คล้องอยู่คล้องในอะไรก็คล้องในกระแสโลกแล้วคล้องในกระแสโลกมาดีฉันก็ดีใจคล้องในกระแสโลกมาร้ายฉันก็ไม่พอใจนั่นนี่เป็นธรรมดาของคนที่ยังไปตามกระแสโลกแล้วพอกระแสโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเพราะคุณรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากทำให้มันบึมบึมบึมบึมบึม fast pace เร็วเกินไปก็จะมีคำพูดว่า slow life ขึ้นมา ค ่ ะ แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะว่ากระแสโลกมันเร็วด้วยยังรวมถึงการแข่งแย่งชิงดีโอ้ยอกุศลอะไรต่างๆก็ตามมา ค ่ะทีนี้ว่าพอเรามีความหวาดและความหวังอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันทำให้การพูดการกระทำและการคิดนะคือจิตของเราใช่ไหมถ้ามีต่อหม้อสองอันนี้มันตั้งอยู่เนี่ยนะคือความหวาดและความหวังตั้งจิตอยู่เนี่ยนะจิตก็จะคิดพูดและกระทำไปในตาม กิเลสคือราคะโทสะและโมหะนะฟังอีกทีหนึ่งนะจิตของเราถ้าตั้งอยู่ด้วยตอม่อสองอันนี้คือความหวาดและความหวังเวลาคิดพูดหรือกระทำทางกายใดๆมันก็จะคิดพูดกระทำไปตามกิเลสคือราคะโทสะหรือโมหะนะเพราะว่าความหวาดหรือความหวังนี่คืออวิชชาและตัณหาใช่ไหมมันจะทำให้เกิดกิเลสคือราคะโทสะโมหะในกิเลสราคะโทสะโมหะก็จะออกมาในทางกายในเกิดการทำทางกายคำพูดการพูดทางวาจาแล้วก็ความคิดคือการคิดในใจคิดพูดและทำก็จะไปตามอำนาจของกิเลสถ้าจิตนั้นตั้งอยู่ด้วยต่อหม้อสองอันนี้คือความหวาดและความหวังคืออวิชชาและตัณหาแต่ทีนี้คนที่ยังมีอยู่เนี่ยนะอาจจะไม่ใช่ว่าทำไม่ดีนะคืออาจจะทำดีๆก็ได้คือเราพูดถึงกรณีของคนที่ทำชั่วก่อนนะเช่นแก่งแย่งชิงดีกันพูดให้ร้ายกันไม่ช่วยเหลือกันมีความคิดในทางเบียดเบียนกันแล้วก็แบบว่างานการไม่ช่วยเธอทำฉันไม่ทำฉันจะทำเธออย่ามาก้าวกายอย่างเงี้ยอันนี้คือคิดแบบไม่ดีละใช่ไหมคิดแบบมีราคะโทสะโมหะนั่นเพราะว่าจิตคุณตั้งอยู่ด้วยความหวาดและความหวังคืออวิชชาและตัณหาอันนี้คือแน่นอนแล้วมันไม่ดีทีนี้เรื่องดีๆบางทีก็อาจจะด้วยอํานาจของอวิชชาและตัณหาได้เหมือนกันนะเช่นบางทีคนเข้ามาดีๆกับเราแล้วก็พูดดีกับเราเราก็พูดดีกับเขาก็เป็นการพูดดีๆใช่ไหมเขาคิดดีกับเราเราก็คิดดีกับเขานะเขาทําดีกับเราทางกายเราก็เอาของอะไรไปฝากเขาก็มีการคิดดีพูดดีทําดีก็มีนะแต่คิดดีพูดดีทําดีแต่อาจจะด้วยอํานาจของโมหะนั่นคืออวิชชานั่นคือความกลัวหวาดว่าเขาจะไม่ดีกับเรางั้นฉันทำดีกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยคิดดีพูดดีทำดีกับเขาโดยที่ยังไม่ได้รู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงยังไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิยังไม่ได้มีอะไรตามมรรคเนี่ยถ้าจิตยังถูกหนุนถูกตั้งอยู่ด้วยตอม่อคืออวิชชาอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพอมีโมหะปุ๊บบางทีคิดพูดหรือทำดีด้วยอำนาจของโมหะมันก็เป็นไปได ้ นะทีนี้ไม่ว่าจะทั้งทางดีหรือทางไม่ดีคิดดีพูดดีทำดีหรือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเป็นไปตามกระแสของโลกได้นะคือกระแสของโลกนะมากระทบจิตใช่ไหมจิตถ้ายังตั้งอยู่ด้วยความหวังและความหวังการคิดการพูดหรือการกระทำก็จะเป็นไปตามหน้าของราคะโทสะและโมหะโอเคนี่เข้าใจนะ เข้าใจ แล้วในกรณีอย่างเช่นว่าถ้าเขาดีมากับเราเขาดีมากับเราเราก็เลยคิดดีพูดดีทำดีกับเขาต่อใช่ปะแต่ถ้าบอกว่าเขาไม่ดีกับเราแต่เขาแบบทำให้เราไม่พอใจหรือว่ากระแสโลกมันมาไม่ดีเราก็เลยคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอันนี้คุณตั้งใจว่ามันสมเหตุสมผลไหม ผมคิดว่าคนโดยมากก็จะมีสัญชาตญาณของการต่อสู้แล้วก็การดำรงชีวิตอยู่นะเจ้าค่ะ uh-huh. ยิ่งอยู่ใน เหตุการณ์อย่างที่ในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะมีการ uh-huh. แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเมื่อมีต่อหม้อสองอันอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก็คือทั้งอวิชชาแล้วก็ตัณหาเนี่ยก็เลยทำให้แบบว่าคนเราเนี่ยมีความประพฤติหรือว่ามีการกระทำที่ว่าไม่ไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรแล้วก็ไม่เป็นไปตามธรรมะนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ คือคนทั่วไปที่ยังมีต่อหม้อสองอันเนี่ยก็คิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าเขาดีมาฉันก็ดีตอบเขาร้ายมาหรืออะไรที่ฉันไม่พอใจฉันก็จะทำที่ไม่ดีอย่างเงี้ยคือนี้คือไปตามกระแสโลกละแล้วยิ่งถ้ากระแสนี้มันเร็วมากเท่าไหร่เราก็จะดีไม่ดีดีไม่ดีไม่ดีดีสลับกันไปบุมบุมบุมบุมบุมบุมโอ้เราก็จะเป็นทุกข์เองแต่โดยเฉพาะยิ่งคนที่อันนี้เป็นพุทธพจน์นะถ้ามีเวทนามากบุคคลเนี่ยนะถ้ามีเวทนามากเนี่ยจะอายุไม่ยืนนะคือพูดง่ายจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีเวทนาเบาบางเนี่ยจะมีอายุยืนนานในคนที่มีเวทนาเบาบางจะมีอายุยืนนานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีอะไรมากระทบแล้วทำให้เราเกิดเวทนาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปตามเวทนานั้นสุขก็สุขสุขสุขทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์นะขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยคือมีเวทนามากนะสุขก็สุขมากทุกข์ก็ทุกข์มากนะขึ้นลงอย่างเงี้ยยิ่งทำให้อายุสั้นนะทำให้ฮอร์โมนมันไม่ปกติทำให้สุขภาพร่างกายนี่แบบเสื่อมโทรมลงไปเร็วเพราะว่าความที่มีเวทนาแบบมากทั้งขาขึ้นและขาลงขาสุขและขาทุกข์ทำไมอ่ะก็คุณเปลี่ยนแปลงตามโลกมันมากทำให้โรคมันมากโอเคเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ว่างั้นเราสโลไลฟ์กันหน่อยนะให้ชีวิตก้าวเดินช้าๆหน่อยจะได้เป็นการดูแลสุขภาพด้วยน ะ ทีนี้ไอ้คำว่าช้าๆเนี่ย ม่ใช่หมายความว่าทําอะไรเชื่องช้าเฉยชาแล้วก็แบบไม่สนใจไม่แย่แสไม่ใยดีไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ประเด็นที่อาตมานําเสนอในที่ประชุมนั้นก็คือว่าเราอย่าไปตามกระแสโลกนี่คือประเด็นกระแสโลกจะมาเร็วหรือมาช้าเราไม่ใช่ว่าเราต้องทํางานช้าแต่เราทํางานเร็วได้ด้วยการที่ทําเร็วหรือทําช้าเราก็ไม่ตามกระแสโลกไงโลกมันจะแบบมาให้เราสุขเราก็ทําดีคิดดีพูดดีทําดีโลกมันจะมาทุกข์เราก็ยังคิดดีพูดดีทําดีอันนี้คือไม่ตามกระแสโลกเข้าใจนะคือเขาจะดีคือถ้าเขาดีมาแล้วเราดีตอบใช่ป่ะอันนี้ก ็ ถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ดีมาแล้วเราจะไม่ดีตอบอันนี้ไม่ถูกต้องต่อให้เขาไม่ดีมาเราก็ดีตอบอันนี้คือถูกต้อง อ ันนี้คือเราจะไม่ตามกระแสโลกได้ในที่นี้สถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นคือสถานการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นทําให้บางคนพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นฉันไม่พอใจฉันก็เลยไม่ดีสถานการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งเขาพอใจเขาก็เลยดีมันจึงไม่ดีไงเพราะว่าความที่มันไม่สม่ําเสมอเป็นไปตามกระแสของโลกภายนอกมันจะไม่ดีนะทําให้แบบมีเวทนามากก็งั้นก็จะต้องไม่ตามกระแสเพราะฉะนั้นการไม่ตามกระแสเนี่ยอาจจะทําอะไรเร็วๆก็ได้อาจจะทําอะไรเร็วๆก็ได้นั่นคืออย่างถ้ากรณีพวกหมอพยาบาลอยู่ในห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันต้องทําอะไรเร็วนะหยิบจับเร็วตัดสินใจเร็วยิ่งถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นโอ้ยทั้งผู้ป่วยทั้งญาติทั้งสถานการณ์ทั้งคนไข้รายอื่นๆอีกเนี่ยยิ่งจะทําให้เราไปตามกระแสอย่างมากเนี่ยเรายิ่งจะต้องนิ่งอยู่ข้างในในตรงข้างในที่นิ่งตรงนี้แหละในที่ว่าเราจะต้องฝึกจิตอย่างไรอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งจิตที่แบบตั้งแต่เกิดมามันถูกตั้งขึ้นมาด้วยหวาดและหวังอยู่แล้วคุณตาใจ เจ้าค่ะ แล้วเราเป็นเด็กทารกเงี้ยหิวก็ร้องไห้ใช่ไหมแบบไม่ชอบเพราะว่าหวังว่ามันจะไม่หิวหรือว่าปวดท้องก็ร้องไห้ก็หวังว่ามันจะไม่ปวดท้องกลัวว่าจะตายอย่างเงี้ยนะมันความหวาดความหวังเนี่ยมันตั้งจิตออกมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่เพราะนั้นพอเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยมันเลยยิ่งแบบว่าไปตามกระแสได้ง่ายแต่เพราะฉะนั้นเราจะเอาเจ้าความหวาดและความหวังออกไปจากจิตของเราตั้งจิตของเราใหม่ด้วยต่อหม้ออันใหม่นั่นคือแทนที่เราจะใช้ต่อหม้อคืออวิชชาและตัณหาเป็นตัวตั้งจิตใช่ไหมเราก็ใช้ต่อหม้ออันใหม่นั่นก็คือเรื่องของสตินะใช้สติเป็นตัวตั้งอันใหม่นะตั้งจิตของเราขึ้นด้วยสติพอตั้งจิตของเราขึ้นด้วยสติแล้วเนี่ยสตินี้จะเป็นตัวที่จะทําให้เราสามารถคิดดีพูดดีทําดีได้ในคิดดีพูดดีทําดีได้ไม่ว่าเขาจะดีมาไม่ดีมาไม่ว่าเราจะพอใจไม่พอใจเราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีให้อยู่ในมรรคให้อยู่ในมรร ค ในอย่างคนที่เขาแบบคิดว่าฉันจะพูดชั่วอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ฉันไม่พูดชั่วหรอกฉันพูดดีก็ได้ไอ้ที่เขาระลึกได้ตรงเนี้ยคือเขามีสติคือเขาตั้งจิตของเขาไปด้วยสติหรือว่าเขาจะแบบชี้หน้าด่าคนหรือว่าทำร้ายโกงอย่างนี้เป็นต้นเป็นการกระทำทางกายที่ไม่ดีใช่ไหมฉันไม่โกงหรอกนะต่อให้คนอื่นเขาโกงกันอาจจะไม่โกงฉันไม่ไปตามกระแสการที่เขาระลึกได้ตรงนี้คือเขามีสติเขาตั้งจิตเอาไว้ของเขาอย่างดีแต่คือถ้าเขาตั้งจิตไว้ด้วยความหวาดหรือความหวังใช่ไหมเช่นเขาหวาดว่าเขากลัวว่างั้นฉันจะเอาอะไรเลี้ยงลูกแต่เขาก็เลยโกงเงี้ยไปตัวนะหรือความหวังว่างั้นฉันจะต้องมีนี่ฉันต้องไปเที่ยวต่างประเทศฉันต้องมีอันนั้นฉันก็เลยโกงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาตั้งจิตด้วยความหวาดและความหวังเขาจะทําชั่วได ้เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าเขาตั้งจิตด้วยสติเขาตั้งจิตด้วยสติเป็นต่อหม้อของจิตของเขาเนี่ยเขาก็จะตั้งไว้แล้วว่างั้นฉันต้องอยู่ในมรรคอะไรที่ไม่ดีฉันไม่ทำอะไรที่ดีฉันทำการที่เขาระลึกได้ตรงนี้คือเขาตั้งจิตของเขาด้วยสตินั่นเองแล้วเรื่องของความหวาดความหวังในที่มันจะผลักดันให้เราทำหรือไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะแต่ต่อให้คนที่อยู่แบบคู่ตรงข้ามกันเป็นศัตรูกันคนที่เป็นศัตรูกันเนี่ยจิตของเขาก็ตั้งไว้ด้วยต่อหม้อนี้เหมือนกันแต่ว่าผลมันออกมาคิดพูดทําไปคนละด้านพอคิดพูดทําไปคนละด้านทําให้เขาแบบอย่างคนหนึ่งหวาดเรื่องหนึ่งหวังเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งหวังและหวาดในเรื่องที่ตรงข้ามกันนี่เป็นศัตรูกันแน่นอน เจ้าค ่ ะ มันแต่ถ้าหวังและหวาดในเรื่องเดียวกันอันนี้ก็เป็นพวกเดียวกันได้แต่ทีนี้เพราะฉะนั้นไอ้ต่อหม้อ2อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยที่ถ้าเราตั้งจิตไว้ด้วยต่อหม้อ2อันนี้นั่นคืออวิชชาและตัณหาเนี่ยมันจะไปไม่ถูกมันจะไปไม่ถูกมันจะไปตามกระแสโลกยิ่งกระแส ในทางที่ผิดนะเจ้าค ่ ะ ใช่ยิ่งกระแสโลกเร็วมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งไปตามมันมากเท่านั้นยิ่งจะทุกข์มากขึ้นเท่านั้น ค่ะ แต่เพราะเราต้องตั้งจิตของเราใหม่นะด้วยสติด้วยสติจะตั้งจิตด้วยสติได้เราก็จะต้องแบบ มีสติขึ้นนะฝึกสติขึ้นทีนี้สติเราจะตั้งขึ้นได้อย่างไรนะสติเนี่ยเป็นทักษะคุณเดินใจเป็นทักษะคำว่าทักษะนี่คือต้องอาศัยการฝึกฝนนะทักษะนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะตอนแรกอาจจะแบบไม่มีนะเช่นว่าถ้ากรณีของพยาบาลอย่างเงี้ยคนที่เขาจะต้องดูดใช้เข็มเพื่อที่จะเจาะเลือดดูดออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ต้องใช้ทักษะอย่างมากนะคุณเดินใจนะเพราะว่าบางทีเส้นเลือดของผู้ป่วยบางคนก็เล็กเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งพวกเด็กเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยเล็กมากแล้วก็ยังเปราะบางมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเจาะเลือดเนี่ยจะต้องแบบเป๊ะๆ เลยเนี่ยแบบคือต้องมีทักษะมาก มีความชำนาญ ใช่แล้วถามว่าไอ้ความชำนาญตรงนี้มาจากไหนเอาอย่างสมมุติว่าพยาบาลจบใหม่แล้วคุณก็ไปอยู่ตามโรงพยาบาลแล้วคุณก็ไปอยู่ใน ICU ของที่ดูแลเด็กด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหต้องเจาะเลือดกันอยู่เรื่อยนี่แล้วถามว่าเด็กจบใหม่มาคุณจะไปทำจุดนั้นเนี่ยคุณจะทำยังไงมันก็ต้องหวาดกลัวก่อนนะกลัวถ้าฉันเจาะผิดแล้วจะทำยังไงเนี่ยเด็กจะร้องไหมผู้ปกครองก็จะว่าไหมแล้วญาติก็จะทำยังไงนี่ก็หวาดก่อนแล้วนะแล้วหวังว่าฉันจะต้องได้สิ่งนี้ก็เข็มที่สองแล้วถ้าไม่ได้จุดนี้แล้วจะเป็นยังไงคือทำให้จิตของเขาแบบไม่อยู่กับตัวละไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละ ส ับสนนะทีนี้พอเรามีความหวาดหรือความหวังอย่างไรก็ตามใช่ไหมประเด็นมันคือตรงนี้คุณตื่นใจว่าถ้าเรามีความหวาดหรือความหวังแล้วเนี่ยจิตของเรามันก็จะคิดพูดไปในทางอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ป่ะทีนี้ถ้าผมว่าเรายังฝืนในการที่จะคิดดีพูดดีทำดีในการคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันจะทำให้สติของเราเนี่ยตั้งขึ้นอย่างเช่นความคิดนะเช่นถ้าความคิดจะคิดว่าโอ้ฉันทำไม่ได้แน่นอนฉันทำไม่ได้แน่นอนอันนี้เป็นความคิดที่บีบเปลี่ยนตัวเอง เจ้าค่ะ โอ้ฉันต้องแย่แน่ๆฉันต้องแย่แน่ๆเลยทำไมสถานการณ์นี้แบบเกิดขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่เบียดเบียนตัวเองโอ้ฉันต้องทำผู้ป่วยไม่ได้แน่นอนเลยผู้ป่วยจะต้องด่าฉันแน่ๆเลยอันนี้เป็นความคิดในทางเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาความคิดเนี้ยออกไปพอเขาเอาความคิดเนี้ยออกไปเมื่อไหร่ก็นั่นคือคิดดีคือถ้าความคิดนี้ยังอยู่ในหัวเขานี่คือคิดชั่วนะคิดเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นใช่ป่ะแต่ถ้าความคิดนี้เอาออกไปจากหัวเขาเขาก็จะคิดดีขึ้นมาทันทีไอ้จุดที่คิดดีพุ่งขึ้นมาทันทีนั่นแหละสติจะตั้งขึ้น คือการมีสติว่างั้น ถูกต้อง นะเจ้าค่ะ พอตั้งสติขึ้นปุ๊บความหวาดความหวังอาจจะอยู่แต่อย่างน้อยคิดดีอย่างน้อยพูดดีอย่างน้อยทำดีเขาจะด่าเราอ่ะคุณทำอย่างนี้ได้ไงนี่มันต้องกี่เข็มแล้วคุณต้องทำให้ได้สิเราก็ไม่ด่าตอบถ้าเราด่าตอบอย่างนี้นะมันก็พูดไม่ดีแล้วใช่ป่ะสติยิ่งไม่มาใช่ป่ะแต่พอเราด่าไม่ด่าตอบปุ๊บสติมาเนี่ยสติมาก็ตั้งจิตใหม่ได้แล้วเราก็จะค่อยอยู่เหนือจากสิ่งที่มากระทบได้แต่เพราะว่าจิตเนี่ยมันไปควบคุมความคิดการพูดและการกระทำความคิดการพูดและการกระทำก็ควบคุมจิตเหมือนกันมันทั้งสองทาง เจ้าค่ะ เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในที่อาตมาได้ไปบรรยายที่จัดสัมมนาโดยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเนี่ยคือเรื่องของสตินั่นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคำถามของคุณสิทธิ์ศักดิ์มาสรุปจบที่ตรงนี้ในคำที่ว่าเราไปมีอารมณ์ร่วมกับญาติเนี่ยนะอันนี้คือความกรุณามีอันนี้มันดีอยู่แล้วน ะ ความกรุณามีอันนี้มันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความกรุณาแล้วเรายังตั้งจิตของเราไว้ด้วยความหวังบอกเขาต้องหายนะกลัวว่าเขาจะไม่หายนะอันนี้คุณจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นทันทีน ะ เพราะว่าจิตของเราถูกตั้งไว้ด้วยความหวังและความหวังทำให้เรามีโทสะนะโทสะเนี่ยเป็นทึกของปฏิฆะไงเป็นกลุ่มเดียวกันกับปฏิฆะแต่ปฏิฆะนี่มันจะเล็กๆก่อนยังความหวาดหรือความหวังเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นอาการของมันนะมันก็จะเงียบๆนิ่งๆซ่อนอยู่ในจิตของเราโดยเฉพาะยิ่งจะอวิชชาเนี่ยนะทีนี้พอเรามีสิ่งนี้อยู่ในใจมีภาษามากระทบอย่างเงี้ยฉันต้องดูแลคนใกล้คนนี้อย่างเงี้ยนะพอฉันต้องดูแลคนใกล้คนนี้ฉันก็หวังว่าเขาจะหายนะพัวทันทีเลยความหวังเกิดขึ้นใช่ปะพอเขาเป็นไปอย่างอื่นอย่างที่เราหวังมันก็จะเริ่มขัดเคืองสมมติว่าเขาต้องไม่มีไข้เนี่ยพอก็มีไข้นิดหนึ่งเริ่มเคืองละทำไมมีไข้นิดหนึ่งเชื่อว่าติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยนั่งคิดไปเรื่องใหม่ละนั่งก็จะมีปฏิกิริยานิดหนึ่งความขัดเคืองนิดหนึ่งเกิดขึ้นอะไรความปฏิกิริยาความขัดเคืองนี่ก็เป็นเทือกเดียวกับโทสะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณตั้งจิตไว้ด้วยความหวังและความหวังไงสองต่อหม้อเนี่ยพอตั้งจิตไว้อย่างนั้นมันก็มีความคิดการพูดและการกระทำที่เป็นไปในทางราคะโทสะตรงนี้แหละคือปฏิกิริยาแล้วก็โมหะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาอารมณ์นี้ออกไปได้ยังไงเพราะว่ามันมาผสมกันอยู่มันมาปนกันอยู่มันมาแบบมิกซ์กันอยู่ในนี้เนี่ยทำให้เขาคิดสับกันว่าปฏิฆาการุณเพราะว่ามันมาผสมกันอยู่ตรงนี้ทั้งความกรุณาทั้งความขัดเคืองตรงนี้ไงคุณเดินใจเข้าใจปะ เข้าใ ข้าใจเจ้าค่ะ แต่ทีนี้ไอ้ที่มันผสมกันเนี่ยแสดงว่าบางครั้งเราก็ยังมีความหวาดความหวังอยู่บางครั้งสติเราก็มีอยู่นะเราถึงมีความกรุณาได้นะความมีเมตตาความมีกรุณาไอ้ความคิดอะไรที่มันดีเนี่ยนะเป็นความคิดดีเนี่ยแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมีสติอยู่แล้วนี่แน่นอนแต่ถ้าเราพยายามพูดสิ่งดีๆปรับโลมให้คนไข้เข้าใจอันนี้คุณก็พูดไม่โกหกพูดให้เขามีกำลังใจเนี่ยอันนี้เป็นการพูดดีอยู่แล้วบางทีเราจะมีของดอกม่องดอกไม้อะไรติดไม้ติดมือมาให้เขาอันนี้ก็เป็นการกระทำดีอยู่แล้วมีการคิดดีพูดดีทำดีอยู่แล้วถูกป่ะแสดงว่าคุณมีสติแน่นอนแต่สติเนี่ยกำลังมันไม่มากพอเท่าเจ้าความหวาดและความหวังนี ้ พอกำลังมันไม่มากพอเท่าเจ้าอวิชชาและตัณหาเนี่ยมันก็สู้กันไม่ไหวไงมันก็จึงแบบมีปฏิฆะเกิดขึ้นมาทำให้จิตเราขัดเคืองเราก็มีความกรุณาคือมันทั้งสองอย่างปนกันอยู่ในนี้มันจึงปนกันอยู่ในนี้ทำให้ผู้บรรยายท่านนั้นท่านคิดศัพท์ที่เอามาใช้ฟังดูก็สวยดีเหมือนกันนะคือปฏิฆาการุณเนี่ยนะประเด็นคือตรงนี้ว่าอ้าวแล้วเราจะเอาออกไปได้ไงเจ้าปฏิฆาเนี่ยเราจะออกไปได้ยังไงเราก็ต้องเอาตอหม้อของมันออกไปซะก่อนนะเราจะเอาตอหม้อคืออวิชชาและตัณหาออกไปได้อย่างไรก็ต้องตั้งสติขึ้นถูกต้องเราต้องตั้งสติขึ้นนี่แหละเราจะต้องแบบให้สติของเรามีกำลังให้สติของเรามีกำลังเราจะทำให้สติของเรามีกำลังได้อย่างไรคุณตื่นใจว่าสติเป็นอะไร ก็การสติก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะต้องฝึกกับเจ้าค่ะ มันเป็นทักษะซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนนะเหมือนทักษะของพยาบาลที่เขาจะต้องอาศัยการฝึกฝนในการที่จะใช้เข็มฉีดยานะพวกพนักงานบัญชีก็ต้องอาศัยการฝึกฝนในการที่จะใช้ศิลปะการคำนวณนะพวกเป็นเลขาก็ต้องศึกษาศิลปะในการที่จะใช้การพิมพ์ดีคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็ต้องมีทักษะในการฝึกฝนซึ่งต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนอย่างพยาบาลคุณต้องเรียนตั้งหลายปีเนี่ยหมอพยาบาลตั้ง 6-7 ปีใช่ไหมกว่าคุณจะมาเป็นคนที่มีทักษะพอที่จะใช้งานได้พอมีทักษะพอใช้งานได้ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเจ๋งดีเลยนะคุณต้องมาฝึกอีกเป็น10ปี20ปีกว่าถึงจะเรียกว่าเป็นมืออาชีพจริง ๆเรียกว่ามีความชำนาญนะคะ ทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดๆอ่ะไม่ต้องพูดถึงว่าต่ำหรือสูงอ่ะเอาแค่เกษตรกรอย่างเงี้ยก็ต้องมีทักษะในการดูฝนฟ้าในการดูดินในการดำนาหรืองานอื่นๆที่ดูเหมือนต่ำต้อยแต่ก็ต้องอาศัยทักษะนะไม่ว่าจะเป็นกวาดถนนเก็บขยะหรืออะไรก็แล้วแต่หรืองานที่มีความสำคัญสูงการบริหารงานบ้านเมืองความเป็นข้าราชการผู้บริหารระดับสูงพวกนี้ต้องอาศัยทักษะในการฝึกฝนมาเป็นเวลานานเพราะนั้นทักษะตรงนี้ฝึกได้ไม่ยากเกินความสามารถแล้วเราฝึกไปเนี่ยสามารถที่จะทำไอ้เจ้าปฏิฆะออกไปจากใจของเราได้มีความกรุณาเกิดขึ้นในจิตแล้วสติตั้งมั่นขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่หวั่นไหวไปตามกระแสโลกมากนะพอเราจิตเราตั้งมั่นได้มั่นคงทำงานเร็วก็ได้ทำงานช้าก็ได้ไม่มีปัญหาเลย ก็คือจิตก็ยังสงบอยู่ได้ด้วยสติที่ประคองอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะ เรียนบอลถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของพวกเราได้พูดคุยตอบปัญหาที่ทางคุณศิษะได้ถามมาดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังได้แง่คิดที่ดีมากมายในการที่จะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของทุกท่านเลยนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะเสียดายจริงๆเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่5:00 น.ตอนเปิดสถานีเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบอน สาธุเจ้าค่ะ